produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. 27 marca, środa, minęła 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Czerwa. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przed Sejmową Komisją do Spraw Pegasusa. Rekordową sumę udało się zebrać podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Międzynarodowy Dzień Teatru zachęca uczniów do oglądania widowisk. Gorąca atmosfera podczas przesłuchania byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Michała Wosia. Polityk suwerennej Polski zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Pegasusa. Poseł w czasie rządów PiS bezpośrednio nadzorował Fundusz Sprawiedliwości, z którego zakupiono szpiegowskie oprogramowanie dla polskich służb. Przenosimy się znów do Sejmu. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Witaj ponownie. Witam. I powiedz, co się teraz dzieje na komisji, co wywołuje te emocje? No, emocje towarzyszą temu przesłuchaniu niemal od samego początku, bo były wiceminister Sprawiedliwości miał rozpocząć zeznania w południe. Komisja zmieniła godzinę na 12:40, no ale Michał Woś przyszedł nieco spóźniony, a chwilę wcześniej został już ukarany za to, że nie stawił się na czas. Taki wniosek poszedł do sądu i to rozpętało niejako lawinę wypowiedzi członków komisji. Jedni bronili byłego wiceministra, oczywiście przerywając przewodniczącej Magdalenie Sroce prowadzenie przesłuchania, a finał mamy taki, że jeden z członków komisji z ramienia PiS, Jacek Ozdoba, został wykluczony z dzisiejszych obrad. No, a sam bohater przesłuchania na początku swobodnej wypowiedzi nawiązał do wczorajszego przeszukania jego domu przez ABW, a także dzisiejszego wejścia do jego pokoju w Sejmie. Michał Woś poinformował, że z pokoju zebrano tylko jedną rzecz. Informuję Wysoką Komisję, że notatki, które miałem przygotowane na dzisiejsze spotkanie, zostały, i uważam, że jest to celowe polityczne działanie, zabrane przez służby Tuska. Polityk suwerennej Polski mówił, że Pegasusa nie zakupiono z Funduszu Sprawiedliwości. Z tego funduszu zostały tylko przekazane pieniądze na dotacje dla CBA, a potem to biuro zdecydowało, że kupi oprogramowanie Pegasus. Michał Woś mówił również, że wiele służb na świecie ma podobne programy, które pozwalają niejako nadążać za rozwojem technologii i uniemożliwiać popełnianie przestępstw. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. 281 879 118 zł i 7 groszy. Taką kwotę udało się zebrać podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezes Fundacji Jerzy Owsiak przekazał, że jest to kolejny rekord w historii WOŚP. 281 milionów 879 tysięcy 118 zł 7 groszy. To jest wynik 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, no cóż, trzeba użyć słowa rekord. Nie o rekordy chodzi. Za te pieniądze będziemy mogli bardzo skutecznie pomóc całej Polsce, wszystkim oddziałom szpitalnym, które mają oddziały pulmonologiczne. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała dla dzieci i dorosłych z problemami płuc po pandemii COVID-19. Z zebranych środków Fundacja Jurka Owsiaka kupi sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Projekt ustawy w kwietniu ma być oddany do konsultacji społecznych. Dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego podkreślił w Polskim Radiu 24, że kraje, które produkują jednorazowe papierosy, wprowadziły u siebie zakaz ich sprzedaży. Chodzi o takie państwa jak Chiny i Indie. Dr Gryglewicz mówi, że coraz więcej krajów wprowadza zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. E-papierosy jednorazowe są zakazywane praktycznie na całym świecie. Takie decyzje podjęła już Australia, Francja. To jest oczywiste jak gdyby działanie i tutaj mam nadzieję, że działania naszego ministerstwa będą szybkie i zdecydowane, gdyż nie jesteśmy w stanie zapanować nad bezpieczeństwem tych e-papierosów. Mamy ponad 1000 producentów, teoretycznie nie wiemy do końca, jak to jest naprawdę. Te działania muszą być zdecydowane, tak, żeby zapewnić przynajmniej zmniejszenie ryzyka tych wszystkich niebezpieczeństw, które są związane z tym jednorazowym papierosem. W Polsce w ostatnich latach bardzo wzrasta sprzedaż e-papierosów. W 2022 roku sprzedano 32 miliony sztuk, a w 2023 już ponad 100 milionów sztuk. W Międzynarodowy Dzień Teatru Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów do oglądania widowisk. Resort przygotował specjalny spot promujący święto. Na pytanie, dlaczego warto chodzić do teatru, odpowiadają aktorki, aktorzy z wieloletnim doświadczeniem, jak Magdalena Zawadzka czy Mirosław Baka, ale także młodzi, Bartosz Bielenia, Michał Kaszyński i Emilia Florczak.

17 minut po 14, słuchają Państwo od trójki do trzeciej. Zgodnie z obietnicą, goście, połowa zespołu Seth Smiles jest w studio trójki. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Gdzie pozostała dwójka? W szkole. O, a wy? A my nie. A wy nie. Słuchajcie, czy fakt podkreślania tego, jak bardzo młodzi jesteście, bo jesteście nastolatkami, trochę was nie męczy już? Nie. Mam takie wrażenie, jak szukałem informacji na wasz temat i próbowałem się przygotować do naszej rozmowy, no to wszyscy podkreślają, że macie naście lat, że jesteście bardzo młodzi. Nie, jest to już taki trochę zdarta płyta? wydaje mi się, że nikt nie będzie to z tamtą płytą, dopóki nie będziemy dalej młodzi. Więc jakby ludzie nas określają tak, takimi, jakimi jesteśmy. Jakby mamy 17, Tymek ma 16 lat, więc jest to jak najbardziej naturalne, że ludzie o tym mówią, bo nie jest to codzienna sytuacja. No dobra, a teraz tak. Pierwszy lepszy artykuł, który sobie właśnie otworzyłem. Setny koncert i 5 lat istnienia. To matko jedna, kiedy byście zaczynali? Jak mieliście po 5-6 lat? Tak, tak. Nie no, po 12. W sensie w wieku tam 12 lat mniej więcej założyliśmy band. Okej. Okay. Słuchajcie, no dobrze, no to co stało, że tak powiem, u pra początków tego, że założyliście band? Bo ja pamiętam, to zdradzę wam i pewnie słuchacze tej historii nie znają, że jak byłem mniej więcej w waszym wieku, to oczywiście z kolegami z bloku też mieliśmy taki pomysł. Dobra, zakładamy band. I pamiętam, żeśmy się spotkali, podzieliliśmy rolę, ja będę grał na tym, ty będziesz grał na tym, potem nic z tego nie wyszło. Bo absolutnie nie mam nic wspólnego z muzyką, ale jak to u was wyglądało? No, ja z Szymonem poznałem się w szkole muzycznej, jako że ja, Szymon i Patrycja, której dzisiaj z nami nie ma, jesteśmy Szymon byłym i ja i Patrycja aktualnymi uczniami szkoły muzycznej w Tarnowie. Okay. Tam się poznaliśmy, chodziliśmy razem do klasy przez 9 lat? Tak, przez 9. No i tak się poznaliśmy. Zaczęło się od tego, że z Szymonem założyliśmy kanał na YouTubie, gdzie wrzucaliśmy bardzo słabe filmiki z graniem do perkusji i na basie i tak dalej. Okay. No i potem pomyśleliśmy, że a to co zrobimy, to zrobimy sobie piosenkę. I tak powstał numer Każdy Dzień Niesie Szczęście, który dalej czasami gramy. Tak. Potem pokazał się jeszcze Filip w studiu Rocka Pawła Mazura, innej miejscowie w Tarnowie, gdzie można się uczyć grać na wszystkich instrumentach, które robią hałas. No i tak zrobiliśmy zespół. Graliśmy jeszcze z takim Kacprem. Kacper z zespołu odszedł. I spytaliśmy się Patty, która wcześniej nie grała na gitarze w ogóle. Ona chodziła do szkoły na wiolonczele. I tak, czy nie chciałabyś z nami zagrać na gitarze? No, chciałabym z wami zagrać na gitarze. No dobra, no to gramy koncert za miesiąc. No to dobra, no to gramy. No i się udało. Słuchajcie, to znalazłem taką informację, potwierdźcie albo zaprzeczcie, że nie macie stałych ról w zespole, każdy gra na wielu instrumentach i potraficie się płynnie wymieniać, tak? To prawda? Tak, to prawda. My co utwór na koncercie zmieniamy się instrumentami, bo jakoś tak mamy, że my się dobieramy pod to, jak kto czuje daną partię. Czyli jeżeli ja czuję bardziej gitarę w jakimś utworze, to chcę zagrać gitarę, wtedy ktoś bardziej na przykład czuje bas i tak dalej. Uważamy też, że jest to ciekawe, bo nie jest to też codzienna sytuacja, w której band się wymienia instrumentami w trakcie koncertu. No ba, oczywiście. No, więc stwierdziliśmy, że jeżeli możemy sobie coś, na coś takiego pozwolić, to czemu nie? Nie jest to takie proste, ale myślimy, ale do zrobienia. Że... Tak, tak. Słuchajcie, jesteście bardzo młodzi, to żeśmy podkreślali parę razy. Jak określicie swoją muzykę? My oczywiście za chwileczkę posłuchamy sobie waszego utworu, tak żeby słuchacze mogli zapoznać się z waszą twórczością, przynajmniej w odrobinie. Ale gdybyście sami mieli jakoś to zdefiniować albo ubrać w jakieś ramy, to jakbyście nazwali to, co tworzycie? Wydaje mi się, że jest to muzyka dla ludzi, którzy poszukują wrażliwości, którzy poszukują treści w muzyce, bo jest jakiś straszny wysyp muzyki, której brakuje informacji, jakichś konkretnych emocji, tylko jest, mam wrażenie, cały czas o tym samym i nam się to nie do końca podoba i chcemy żeby było więcej, żeby więcej się działo, żeby mieć im, ludziom dać coś więcej, z czego mogą skorzystać i mogą coś z tym zrobić. I bardzo nam na tym zależy. Ale zobacz, cały czas uciekasz od, nie wiem, powiedzenia rock, pop, jazz. Jakbyśmy... Wiesz, słuchaj, bo to, o czym ty mówisz, to właściwie można zdefiniować każdy gatunek muzyki. No, radość, ciekawość da jazz i da muzyka elektroniczna, w zależności od tego, jaki jest odbiorca, prawda? No tak. Jakbyśmy mieli określić naszą muzykę jakimś gatunkiem, to byśmy tego nie zrobili. Bo czemu? Po co mamy określać muzykę jakimś gatunkiem, jak możemy grać to po prostu, co czujemy, to co chcemy grać i jeśli znajdziemy tym odbiorców, to genialnie. I mam nadzieję, że tą muzyką, którą my gramy, też rozszerzymy horyzonty tym ludziom, którzy nas słuchają, więc jedyny gatunek, jakim mogę nas faktycznie określić, to alternatywa, bo taka najbardziej szeroko pojęta alternatywa, jak się da, bo co to jest alternatywa? Bądźmy szczerzy. No właśnie. To jest alternatywa? No dobrze. Słuchajcie, rozumiem, że macie na tyle dużo materiału swojego, że już śmiało koncertujecie. Zresztą to, co przeczytałem, 100 koncertów za wami. No to jakie będą dalsze kroki? No aktualnie przygotowujemy się do nagrania albumu, bo uzbieraliśmy już wystarczającą ilość utworów, z których jesteśmy zadowoleni, żeby zrobić coś takiego. I jesteśmy w takim procesie, który sprawia, że będziemy mogli zrealizować ten album. Za niedługo wchodzimy do studia i będziemy to robić. i dać, grać dalej koncerty, pokazywać się ludziom i coraz więcej. Myślę, że po prostu takie coraz więcej, to te dwa słowa to opisują nasze plany. Mhm. Słuchajcie, 100 koncertów to już jest naprawdę imponująca liczba. To już jest się czym pochwalić. Tym bardziej, że z tego co widzę, również duże festiwale macie zaliczone. Który koncert z tych, które do tej pory zagraliście, to jest to, co gdzieś najbardziej wam utkwiło w pamięci? O, festiwal, zdecydowanie. U mnie Jarocin. Okej, no to ty powiedz dlaczego OFA, ty powiedz dlaczego Jarocin. Mi się najbardziej podobał klimat w ogóle OFA. To jest festiwal, który jakoś totalnie mnie pochłonął i chodząc tam na koncerty, bo przyjechaliśmy na cały festiwal, ja się czułem jak w innym świecie. Tyle muzyki tam odkryłem w ogóle, tyle muzyki, której nie odkryłbym nigdzie indziej, bo na pewno nie usłyszałbym jej na Spotify'u, nie odpaliłbym sobie tego. Ja musiałem to zobaczyć, poczuć. Mhm. To na mnie zrobiło wrażenie. Ale jeżeli chodzi o sam koncert, który graliśmy... To trochę można powiedzieć, że nie muzyka przyszła do ciebie, ty przyszedłeś do muzyki, nie? Tak, tak. Mhm, no okay. To jest super, ale też jeżeli chodzi o sam koncert, który graliśmy, no to nie wiem, czy widziałem kiedyś tak otwartą publiczność, która tak bardzo chce przyjąć to, co usłyszy. Po prostu my graliśmy, oni to poczuli w sekundę i od razu zobaczyli, o co chodzi, i to jest właśnie ten festiwal i zakochałem się w tym na maksa wtedy. Okej. Okay. No a Jarocin? Jarocin to tak, no zacznijmy, no. Legenda, no to jest jasne. Jarocin, to jest Jarocin, jakby to jest status, jakby, no Jarocin to jest po prostu dla mnie kultowa rzecz, to jest jeden z tych takich rzeczy, bez których polska muza nie może istnieć, że takie synonimy polskiej muzyki, to jest na przykład dla mnie, ja tak po prostu myślę teraz o synonimach polskiej muzy. Jest to Jarocin, jest to Trójka, jest to Empik. Okej. Okay. No i to jest niesamowite, że normalnie... Drodzy słuchacze, no właśnie widzieliście, jak postrzega świat człowiek nastoletni, ale masz do tego pełne prawo, jasne. Jakby było to niesamowite, że przyjeżdżamy na festiwal, no oczywiście po wygraniu Rytmów Młodych, no i że jesteśmy na tej ogromnej scenie, tej legendarnej jarocińskiej scenie, w tym miejscu i normalnie wychodzimy do tej wioski z garderobami i patrzymy normalnie Zalewski, Chylińska, Nosowska, Waluś Kraksa Kryzys, normalnie w dzień, wcześniejsze dni Piżama Porno, normalnie... Sami wielcy. Tylko tak mogę na to powiedzieć, no. No fantastycznie. No to są takie chwile, dla których warto żyć i dla których warto tworzyć. A właśnie, a propos tworzenia, jak powstają wasze teksty? Bo o tym, że muzycznie potraficie się wymieniać w zależności od potrzeby utworu, no to już wiemy. A jak powstają teksty? Teksty powstają w taki sposób, że ja sobie siedzę w swoim pokoju, zazwyczaj piję sobie kawę, leżę w łóżku albo nie i piszę o tym, co czuję. Piszę o swoich sytuacjach, piszę o ludziach, piszę czasem, jestem w stanie napisać o jednym człowieku bardzo dużo tekstów, mam tak w życiu. I szukam czegoś, co mnie inspiruje dookoła i to najczęściej właściwie jest człowiek i to jest niesamowite dla mnie. Szukam wszystkiego, czego mogę się chwycić, co pomoże mi wyprowadzić siebie, uzewnętrznić jakoś i piszę o tym, sklejam to w zdania, które mogą mieć jakąś sens i wartość i tyle. To jestem tak 100% ja i jakieś moje przeżycia i staram się opisywać to jak najdokładniej potrafię. Mhm. No dobrze. Panowie, najbliższa okazja, żeby was zobaczyć na żywo, to pamiętacie, gdzie tam będziecie teraz koncertować? Tak. Dąbrowa Górnicza, 25 kwietnia. Tak. Aha. Tak, tam okay. Nas można. No, czyli za miesiąc. Tak, właściwie to mniej więcej za miesiąc. No, okay. Za miesiąc, no mamy Dąbrowę Górniczą, potem Kraków, zagramy na Juwenaliach Krakowskich, w Strefie Żaczek. Tak. Bardzo się nie możemy doczekać tego. Ale rozumiem, że dysponujecie, jesteście młodzi, więc zakładam, że macie social media, więc tam prawdopodobnie... Oczywiście, tak, tam wszystko można znaleźć. Pełne wiedzy na temat. @sad.smiles.band. Tam możecie nas znaleźć na Instagramie. No dobrze. Set Smile to dokładnie to połowa zespołu dzisiaj gościła w Studiu Trójki. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję za waszą wizytę. Dzięki bardzo. Dziękuję. naucz mnie. Mamy 34 minuty po godzinie 14, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Wydaje się, że o świętach Wielkiej Nocy wiemy wszystko, albo tak nam się wydaje, że wszystko wiemy, ale chyba warto mimo wszystko wybrać się do Muzeum Etnograficznego, zobaczyć wystawę Pisanki i Palmy Wielkanocne. Agnieszka Szepetiuk-Barańska, kuratorka wystawy, jest naszym gościem. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Dzień dobry. Czy święta wielkanocne mogą nas jeszcze czymś zaskoczyć, w sensie takim, czy są jeszcze obyczaje, o których my nie wiemy, albo o których nie znaliśmy, albo były tak w odległym zakątku naszego kraju, że no, mogliśmy się z nimi minąć? No myślę, że tak, dlatego nieustająco zapraszam Państwa na wystawę. Wystawa nosi tytuł Pisanki i Palmy Wielkanocne, ba, ona u nas gości już prawie od 60 lat, jest dla nas dlatego bardzo ważna, bo dzięki temu wiemy właśnie wszystko to, o co Pan mnie pyta, to znaczy jak te obrzędy, jak te zwyczaje rozwijają się, przede wszystkim jak rozwija się zdobnictwo, bo na tej wystawie do zobaczenia pisanki i palmy, świąteczne stroiki, na pewno jakieś ceramiczne baranki czy drewniane ptaki, Ekspozycje w tym roku także wzbogacają kukły Marzanny, ale także spektakularne pająki, współczesne kartki świąteczne, a także nagrania filmowe z lat 60., kiedy to Muzeum Etnograficzne prowadziło badania. No właśnie, pisanki, te najbardziej tradycyjne techniki, czyli batikowa, rytownicza i aplikacyjna, ale wśród nich także oklejane rdzeniem sitowia, włóczką czy miniaturowymi wycinankami z papieru. Oczywiście, jeśli jesteśmy na Śląsku, to nie zabraknie także opolskich kroszonek, ale ba, współczesności, czyli petrykiwki czy wzorów krymsko-tatarskich wpisanych na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, która przybyła tutaj z Ukraińcami po wybuchu wojny. Pokazane na wystawie są także tradycyjne motywy huculskie, kaszubskie, suwalskie i rzeszowskie. Zaskoczeniem mogą być na pewno te wzory wykonywane wiertłem dentystycznym, czy taką starą techniką trawienia. Dawniej robiono to kwasem chlebowym lub kwasem z kiszonej kapusty, a dzisiaj stosuje się do tego po prostu octu. Ba, bardzo często wytrawia się w ogóle pisanki na przykład domestosem, więc no, tak to wszystko się rozwija. No dobrze, czyli to nie jest historia, która się zakończyła, ona w jakiś sposób ewoluuje. Oczywiście święta Wielkiej Nocy to te przedmioty, te pisanki, te palmy, świąteczne stroiki i tak dalej, baranki, ale przede wszystkim również różnego rodzaju obyczaje. Są takie, które już zaniknęły i które bezpowrotnie już jakby przeszły do historii? No, jesteśmy na terenie Dolnego Śląska, więc to jest ciężkie pytanie, dlatego że, jak pan wie, po II wojnie światowej nastąpiła tu właściwie całkowita wymiana ludności, ale takim zwyczajem właśnie pochodzenia niemieckiego było szukanie pisanek w ogródku, czy na pobliskiej łące, czy nawet w lesie. Dzisiaj chyba to robimy, ale mam wrażenie, że bardziej w reklamach, prawda? Mamy nadal walatka, co prawda te walatka, czy te zabawa taka wbitki, czy na wybitki również się troszkę zmieniła. Bo dzisiaj wiemy, że takie uderzanie się jajkiem i decydowanie o tym, które się rozbije, a które nie, to tak naprawdę prawa fizyki. Dawniej bardziej wierzyliśmy, okay, że jest to coś magicznego. Ale ja na przykład polecam również przyjechanie na Śląsk, może bardziej opolski niż dolny, żeby zobaczyć objeżdżanie pól na koniach, aby zapewnić urodzaj. Dawniej były tutaj bardzo popularne takie procesje konne, była jazda krzyżowa, śpiewano również, wymieniano się wtedy chorągwiami kościelnymi, po to, aby zaznaczyć te granice wsi i oczywiście zapewnić urodzaj. Dzisiaj jest to obrzęd troszkę zmieniony, nosi on nazwę procesji stu koni, ba, mogą uczestniczyć w nich kobiety. Była cała dyskusja nawet internetowa, czy to przystoi, bo dawniej oczywiście w tym udział w takim obrzędzie brali tylko mężczyźni. Także myślę, że jest tutaj jeszcze bardzo dużo różnych tematów, ale na naszej wystawie także spektakularne pająki. Pająki przygotowane przez dwie artystki, Olgę Saganowską z Środy Śląskiej i Barbarę Sikorę z Wrocławia. I tu również widać niesamowity rozwój, dlatego że te ozdoby dawniej były wieszane najczęściej w okolicach świąt Bożego Narodzenia, potem także Wielkiej Nocy. I dawniej były przygotowane tylko i wyłącznie z wyrobów naturalnych, czyli ze słomy, trzciny, fasoli, grochu, także elementów bibuły czy włóczki. A dzisiaj na przykład używa się do tego już takich typowych słomek z bambusa albo słomek plastikowych, więc tu widać również niesamowity rozwój. Myślę, że takim dosyć ciekawym elementem świętowania są kartki pocztowe. Ja pamiętam, że jeszcze będąc dzieckiem z rodzicami na okoliczność świąt Wielkiej Nocy, takie pocztówki się wysyłało. No, chyba wraz z postępem technologicznym, elektronicznym to chyba już przeszło do historii, ale oczywiście te fantastyczne kartki pocztowe są też do obejrzenia na wystawie. Tak, oczywiście. No i jeśli pyta pan mnie o rozwój, a jakąś zmianę, to tak jak i na pisankach, tak bardzo widać to właśnie na kartkach pocztowych, dlatego że kilka lat temu jeszcze dominował w nich dekupaż. Dzisiaj mam wrażenie, że już troszkę odszedł zapomnienie, ba, nasze kartki na wystawie współczesne to technika quillingu, czyli takiego bardzo misternego zwijania kolorowego papieru, więc jak najbardziej tutaj widać również ten rozwój i zmianę. No i może warto też dodać, że takim wydarzeniem dopełniającym wystawę jest tradycyjny kiermasz wielkanocny, który jest zaplanowany na sobotę. Tak, dobrze pamiętam, dobrze mam zanotowane. Tak, ale kiermasz już za nami, dlatego że tradycyjnie prawie od 60 lat kiermasz mamy zawsze w sobotę przed Niedzielą Palmową. Rozumiem. Ale ja już z tego miejsca chciałabym Państwa zaprosić na rok przyszły. A okej. Okay. A proszę powiedzieć, to przy okazji, jak już zaprasza Pani na przyszły rok, co takiego ciekawego tam na tym kiermaszu można sobie kupić czy zobaczyć? No przede wszystkim dla nas, dla etnografów, antropologów jest to okazja do spotkania się z twórcami. Aha. Bo właśnie już od blisko 60 lat te wystawy zawsze kończyły się kiermaszem. Teraz nasze wystawy są przedłużone, ale jest to dla nas niesamowite takie doświadczenie badawcze, antropologiczne i ta właśnie niezwykła okazja do obserwowania rozwoju, kierunku zmian i tych artystycznych trendów tworzenia rekwizytów, tworzenia ozdób wielkanocnych, więc już z tego miejsca zapraszam Państwa na rok przyszły. Natomiast teraz zapraszamy na wystawę Pisanki i Palmy Wielkanocne do Muzeum Etnograficznego, a zapraszała kuratorka wystawy Agnieszka Szepetiuk-Barańska. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę. Wesołych, spokojnych świąt. Dziękuję i wzajemnie. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Za 16 minut godzina 15. Dziś w Trójce do trzeciej podkreślaliśmy to wielokrotnie i na ten temat mówiliśmy już nie raz, że mamy 27 marca i to jest Międzynarodowy Dzień Teatru. No a w Międzynarodowy Dzień Teatru to przecież także święto Teatru Polskiego Radia, który od prawie 100 lat zajmuje się produkcją i emisją słuchowisk. Tym najstarszym i najdłużej obecnie kontynuowanym w Polsce jest powieść radiowa Matysiakowie. Pierwszy odcinek wyemitowano 15 grudnia w 1956 roku. Realizację najnowszego, świątecznego już odcinka obserwowała Dorota Piotrowska. Słyszymy się? Słyszymy się, kochani? Słyszymy się. Miła, radosna atmosfera przedświąteczna, Wielka Sobota. Siedzą, kroją. Talerze jakieś jeszcze dajcie, garnki. Wszystko tam pod mikrofon, bo że są w kuchni. Odcinek 3492. No i znowu nic. Zaczynam się niepokoić. Może Małgosia zgubiła telefon? To się zdarza. Jeszcze raz to samo, łączymy z oddechem. Matysiaka, gram Dorotkę, żonę Gienka Matysiaka, czyli taką no, główną rodzinę. Aktorka Ewa Kania. I już no myślę, że ze 20 lat to spokojnie. Jak to jest grać w kultowym, najdłuższym słuchowisku w Polsce? Przyjemnie. No jest bardzo przyjemnie, dlatego że człowiek naprawdę się oswaja z tą postacią. Piszący już nas znają. Szalenie mi się podoba to, że autorzy często też zmieniają konwencje. Była taka seria audycji, kiedy mieliśmy gości zapraszanych, bo tam było, że kawiarenka otworzyli Matysiakowie, więc przychodzili do nas ludzie, którzy śpiewali. Autentyczni, prawdziwi. Bajor był, pani Prońko była. Ta formuła jest rzeczywiście taka unikatowa, ponieważ to się dzieje w czasie realnym i w miejscu takim rzeczywistym. Reżyser Matysiaków Waldemar Modestowicz. To jest taka sytuacja, jakby wstawić mikrofon do jakiegoś mieszkania i posłuchać, jak ludzie normalnie rozmawiają, opowiadają sobie o jakichś problemach. To się dzieje w domu u Matysiaków, czy u Piekarskich, bo tych rodzin jest kilka, na ulicy Dobrej, na Powiślu w Warszawie. Kiedykolwiek przychodziłam tutaj, to się zawsze czułam jak w domu. Aktorka Maria Pakulnis. Jesteśmy jedną taką rodziną, bo przychodzą tutaj, myślę, wyjątkowe osoby i to cudowne tutaj się spotykać z Włodziem Presem, z Kaziem Kaczorem, z Emilką Krakowską. No to są ludzie z mojej też młodości, więc bardzo miłe są te wszystkie spotkania. No, na ulicy Dobrej zawsze jest dobrze. Mamy tutaj też rekwizyty dźwiękowe, mamy stały zbiór dźwięków, mam opisane, że to jest dzwonek do mieszkania Doroty, a to jest dzwonek do mieszkania Kasi. Reżyser dźwięku Maciej Kubera. Większość tworzona jest na żywo. Parę rzeczy oczywiście dodajemy czasem z jakichś naszych baz. A jak jest jeszcze otwarcie drzwi na klatkę schodową, no to robimy nasz prosty, ale ulubiony trik, czyli dodajemy pogłos w tym momencie. Kiedyś tutaj miałem praktykantki i jednego wieczoru nagraliśmy wspólnie kroki po schodach. W różnych butach, w różnych planach dźwiękowych, w różnym tempie też. No nie ma na świecie takich dwóch powieści radiowych jak Matysiakowie i W jezioranach. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To jest taki skarb, taki dowód na siłę słuchaczy, bo to patrząc wstecz, miliony listów, prezentów, kartek, pozdrowień. Proszę sobie wyobrazić, że my nadal otrzymujemy listy słuchaczy, którzy dziękują, że trwamy, że jesteśmy. Mnie to zawsze ogarnia podziw, że można było stworzyć świat tak bliski ludziom. To się super gra, ponieważ to jakby nadąża za życiem. Jest to też taka ciepła historia tych ludzi. Jest w tym dużo i żartu, i humoru, i skoro ludzie chcą słuchać tego i im się to podoba i są z nami, no to jest piękne. Tak sobie myślę, że mam nadzieję, że większość tych materiałów, które dla Państwa przygotowaliśmy dziś w Międzynarodowym Dniu Teatru, być może sprowokują Państwa do tego, żeby przychylnym okiem rzucić na repertuar teatralny w Państwa miastach. Dzisiejsze wydanie Trójki do Trzeciej właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik audycję realizował, Rafał Wodziński przygotował, w słowa ubrał Tomasz Miara. Za 12 minut będzie godzina 15. Vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she really gone for good.